بسم الله الرحمن الرحيم. عما يتساءلون؟ عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون. كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون. 奉至仁至慈的安拉之名，他们互相询问，询问什么？询问那重大的消息，就是他们所争论的消息。绝不然，他们将来就知道了。绝不然，他们将来就知道了。 ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا. 难道我没有使大地如摇篮，使山峦如木桩吗？我曾把你们造成配偶，我曾使你们从睡眠中得到休息，我曾以黑夜为帷幕，我以白昼共谋生，我曾在你们上面建造了七层坚固的天，我创造一盏明灯，我从含水的云里降下滂沱大雨，以便我借它而生出白骨和草木，以及茂密的园圃。 إن يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابثين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء أحصيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا. 判决之日却是指定的日期，在那日号角将被吹响，你们就成群而来，天将被开辟，有许多门户，山峦将被移动而变成幻影，火狱却是伺候着，它是悖逆者的归宿，他们将在其中逗留长久的时期，他们在其中不能睡眠，不得饮料，只饮沸水和浓汁，那是一个很适当的报酬，他们的确不怕清算，他们曾否认我的迹象，我曾将万事记录在一本天经里，将对他们说，你们尝试吧，我只增加你们所受的刑罚。 إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا. 敬畏的人们必有一种收获， 许多原圃和葡萄和两乳圆润年龄化一的少女和满杯的礼泉，他们在那里面听不到恶言和谎话，那是从你的主发出的报酬，充足的赏赐。 رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا 他是天地万物的主，是治人的主，他们不敢向他陈说，在精神和众天神排班肃立之日，他们不得说话，为治人的主所特许而且能说正话的才敢发言，那是必有的日子，谁抑郁谁就择取一个像他的主的归宿。我的确警告你们，一个临近的刑罚，在那时，个人将要看见自己所以做的工作。不信教的人们将要说：啊，但愿我原是尘土。